من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. دلائل مخ کی ذکر شو د وحدانیت دې د پاره چې مخلوق د دې مسلې عقیده او ساتي د شرک نه توبه وباسي. نور پسې الله رب العزت بیا د هغې قباحت بیانوي چې دې دلایلو سره هغې باندې هیڅ قسم څه عمل او اثر نه شو، بلکه اغیاء اخپل عادت او اخپل شرک جاری ساتی لگیا دی عبادت کی دا غیر اللہ کا غار قسم عبادتی کا آواز او فریادی چغیت دعا ویلشی او اخد عبادت و مغز او نلیل ناغوم کی غیر اللہ تا او پزلکیم داغی ډیر عزت او عظمت ساتی پلو مالونو کیم داغی برخا کی ټول عبادات والا کی ندی آیت کی مشرکین و سخت توہین کی اللہ قباحت یہ ذکر کئی. قرآن کریم ہم پدی موضوع باندی ډیر مفصل لے چیو پل دا اللہ شان عظمت بیانی او بل پل دا مشرکین و انتہائی ذلت او توہین کئی. سورہ یونس کی ہم دا قصویلیو ادل سمایات غالباً او دلت امقص ویلی ویعبدونا من دون اللہ ما لا ينفعهم ولا يضرهم. لگیا دی مشرکان عبادت کی بغیر دا اللہ نا دہاگا چا چنولا سفید ورکولشی دې ارسو مرزان کړي باغی ولا سفیدا نشور کولې ما لا ينفعهم. ځکه فائدہ په دنیا کې د انسان دوه قسمه ده، یو دا دی چې د تاسو زیادت او نعمت او برکت حاصل شي، دیم دا دی چې د نامصیبت او تکلیف او مرض لري شي. نو جلب النفع او دفع الضر دا د انسان فایده ده، ادا دواړه نشي کولې. د دې آلی حج دي ندی تاسو نعمت ور کول شي نو ول صحت ور کول شي او نتی ناس مصیبت لري کول شي او زغم لري کول شي، اس اختیار ور سره نشته دي. ما لا ينفعهم کاری کې ارسوک دي کوم لایق دیو. عزیر علیہ السلام، عیسی علیہ السلام طولو ته ما لا ينفعهم ولا يضرهم ویلی دلانا بغیر ارسو مده چی دی اغی سر اختیار ده نفع و ده نقصان نشتا او دی عبادت کئی لگیا دی او دا دیر زور دین دی ابراهیم علیہ السلام په خپل وخت کې دا خپل قوم نه تپوس کړو چې هل یسمعونکم اذ تدعون او ينفعونکم او یضرون تاسو چې عبادت کوئ نو تاسو आवाज اوري چې आवाज وته کوئ یا تاسو له سنفا در کول شي یا تاسو له نقصان در کول شي اغه دا جواب وکم بل وجدنا با انا كذلك يفعلون نو په دا خبره نه پويګو ته یې مونږ ته غړې وړې خبرې کوي بس مشرانو دا سکلیو نو مونږه ما سکو مونږ دا غینه خنه پویګو وجدنا بانا کذالک یفعلون اس دلیل ور سره نشتا عبادت کوي بغیر د الله نه دا غچا چنه ولا څه فائدہ ور کول شي او نه ولا څه نقصان که عبادت یې کین نو سفیدت نشي مونته کنه یې کین نو نقصان ول نشي رسوله دا ولې دا څه کوي دا خو بروغ نه یې کنه دا د عقل وسی نه یې الله رب العزت وی وکان الکافرو علی ربه ظهیرا تا تا کافر نه دی معلوم هغه مثال خود وخده چوی پوچا پریوزن په لمدا پریوزي فولټروان کړه او یقینا دا کافر او مشرک انسان په خپل رب باندې امداد کوي د شیطان سره وزد کی راغلے دے اللہ پا مقابلے کی دے شیطان مرگر شوئے دے اگر اغلی تسلی ورکی ہو اغلی ڈاڈ ورکی چی زدی مرگر ایما دکہ کلے والا شیطان ام دغسی ڈاڈ ورکی ہو تسلی ورکی کنے لکہ بدر کی چی ابو جہل سرا مرگرشو او ته وی چې لا غالب لکم اليوم من الناس و اني جار لکم نن پتا باندې سوک نشي زور اور کې ده زکا چې زه دې مرګره ما دغه څه د مشرکوم کله کله شیطان تا د امرست اور کې ښا چې غم مکا زدی مار کرے ما دا اللہ پا مقابلہ کی گورا یو مانا دادا تزوہیرن عونن لشیطانی فی مقابلت ربی ہی دیکھو را شیطان سر مرگر تیا کئی دا غم معاونت کئی دخپل رب پا مقابلہ کی على ربي ظهيرا څنګه د رب مقابله کې بس دغه مطلب د کنه چې دنیا کې څوک الله رب العزت د وحدانیت کار کوي دعوت چلی پیغام چلی او خلقو کې د الله دین خریم نو دا شیطان و تمخ ترازی میدان ترازی دا کافر مشرک نه دی دی ګور مخل راز او یې نه وکه وځا مطلب شکنه د الله د توحید مقابله حقیقت کې د الله مقابله ده. د الله توحید په مقابله کې چا سره مرګري کېدل دا د الله مقابله کې چا سره مرګرتیا ده. نو شیطان دی کنه دا عام معنا کې مفسرین د ظاهر معنا عونن معاونن او دویم معنا کې ابو مسلم اصفهانی چې ظاهرن د ظهر نه دی ظهر شاته وي. نو کوم شی چې د انسان نه خو خاډر سپک وته ګوري نو شاته غورځي. څنګه چې يهودو اهلي کتابو په حق کې الله رب العزت ویلو چې دې د الله د کتاب ډیره سخت بی عزتي وکړه او ډېر سپکې او توقات فنبذو وراء ظهورهم وی غورځو رستو د شاګانو نه دغسې شعیب علیہ السلام چې خپل قوم ته بیان کوي سورہ یهود کې راځي نو هم دغه وته وی هغه قوم وته وی اے شعیب علیہ السلام کچر استاد خاندان نه وي کستاد قوم نه وي نو مونږ به تاسو سره کتلیو ته یوازې په مونږ باندې زورور نه لولا رحتک لرجمناک کستاد قوم نه وي استاد خاندان نه وي تم په ګټو باندې وشتې وې ومان تعالینا بعزیز او ته یوازې په مونږ باندې زورور نه یې. قال ارهتی اعز علیکم من الله شعیب علیہ السلام اے قوم زما قوم در باندې ګران شو زما خاندان در باندې ګران شو الله در باندې نه دی ګران دغه در باندې سروب نشتا زما د خاندان روب در باندې پروت ته واتخذتموه وراکم زهریان تاسو خدا اللہ دیر بی قدری اکران دا سیم کو لکن چه شاعتا هم داغ حکم غرزو لی شاعتا هم داغ پیغام غرزو لی تدامت لبو زهرین دا اللہ دین تیسپو کو کاتو او دریم مانا دادا وکان الکافر علی ربی ظهیرا او دا کافر انسان او مشرک انسان په خپل رب باندې ډیر سپک دی تلا په نس باندې په دې دنیا کې د مشرک نبل ذلیل او بل سپک نشتا ډیر ظهیرا مهینن ذلیلن ډیر ذلیل په دنیا کې دیم په زمکه ګرځي ښا او خوري اس کی او شرم ول نه ورځي چې د الله په مخ کې څومره ذلیل یې مده سپینه د خنزیر نه ده هر شي ظاهرن ډیر سپک دی دا معنا د چې الله وی چې دې کافر انسان ما ته شاکړې دا مخلوق ته مخکړې ده ور الله ته شاګردولې ده درخواست ته ولر دي نن څوک دې داسې چې هغه مخلوق ته نه دې مخکړې د ټولو مخلوق ته دې او الله ته شاکړې ده د مخلوق نه غواړي د خالق نه غواړي د مخلوق نه یریږي د خالق نه یریږي په مخلوق باندې اعتماد کوي او په خالق باندې نه کوي الله ته شاکړې ده بالکل زهرياً. دا معنی ټولی صحیح دی. کاوله معنا وا چې ګوره دې شیطان ورګرتیا کوي د خپل رب په مقابله کې. کدویم معنا وا چې دې د خپل رب په مخ کې ډېر سپک دی. دغه شاته چې یو شی ورځي کنه. او کدریم معنا وا چې الله ته شاکړی دا او مخلوق ته مخ کړی دی. سلورم معنا کی قرطبی مناسب نه ده. وکان الکافر علی ربه ظهیرا. او دا کافر او مشرک بنده چې د چا عبادت کوي کاغه بت دی کاغه انس دی که جن دی که هر څه چې دی نو دې په زور اور دی دې په ګوره زور اور دی عبادت یې کوي نو زور اور چره د کمزور عبادت کوي علاوه کنه دا صفه ډیر مشرکان په دنیا کې دا او چې خپل خدای به اړ او راړ کله به پاکاو او دا اجي کوم د بیت الله خوا کېو مشرکین عرب د ګټو په شکل کې درولیو او چې کله به داږي په نوم باندې او خان علالول ناغوینه به پاری باندې ورويشتي بیا وردا چلم نور ته جوز و زما چان څنګه لرکو او ډیر بد بوئی به جوړ څوک بداسي او چاغي با خپل بت باندې خپل معبود باندې عسل گبن واچو دا زمونږ ډیر فخر دی تدبا هم خواخی نو اگه بیا پا کول گران کار و دا خدای چتی پا خپلا صفا کئی او پا کئی او کلی برک دی کلی کتک دی صحابه کرامو کی چکم نوی نوی کشران مسلمانان شو اگه بیا دا خپلو پلارانو نکیانو ابوتان به کله یو ځای ورزول نه لکی ای چې وسار پاسې زنه کنزل به کول چې تاسو ظالم ورزمرا معاذ ابن جبل رضی الله عنه دیدا کارونه کړیو کنه ایور پر اخر چې نه صبرې دو ناغبوت سره مرس په او تاړ یو کوی کې ورزاو بیا ور پسې هغه ګرځې ده خدای ته نه روک شوې نو کوي کې ومنته چې وی کاته وتنو بس چې الله چاته هدایت کوي کنه یکته د عبادت لایق وي پته به د سپیسره پروت وي خدای مونږه د جهل نه کار غسته وي نو بس توبه یې ستکه اغی دیده پارا کول ورنہ قرآن خو ما نکلیو مومنان چی دیده خدایانو تبا دیرا دیمو آئے قضت کی براشی خو موحد سرے کلبی اٹنگی دیشی نو دیر پاکی پدا ہوا جبان مسلمانان شو چی اغیو کاتا چی دالا سری چی دی دور ازان نشی ساتلے کلی امونگا نالین راخلو کلی امونگا یو زین راخلو بل زین نمانا ډیر بهتره ده حضور چې د رب اطلاق په دې نظر راغلی چې قرآن کې دا مشرکین او الها هغه ته چې قرآن کې رب نه دی ویل شوی دیو جن دا معنا بعید ده نور واضحه خټیر ده چې مشرکان په خپل لاس جوړ کړی بیا وته ناشتي یو قوم باهلا عربو کې اغي خپل خدایان تخوغو سيزونه نه جوړ کړیو مټیایي کې څنګه یې او دا واګه ماګه را او ځکړو هغه نه خپل خدایان جوړ کړیو هغه باندې وقحت راغی مهنګایي پیراله چې نور څه ونمنته نو پاګی شروع وکړه ویدینه هم ته نور پیدا ونرا سیدا ورګه چې روزه په ماته کو نوې خواړه ته دا د مشرک عقل له دا زجر او زور نه ودی مشرکین له ورپسې بیا پیغمبر پاک له تسلی بیانې او ترغیب ذکر کوي اتباع رسول ته چه خلق و نجات پدی کې دي چې دې پیغمبر تابعداریو کې دغه خبره ومنه وَمَارْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَزِيرًا مُنَي لِگَلِتَ دُنْيَا تَا دَ نُورْسَ مَتْلَبْ دَ پَارَا مگر صرف خوشخبری ورکا ان کے چسوکستا خبر منی او یر ان کے دَ جہنم ناسوک چستا انکار کئی بستا دا دو حقیقت دی بشیر او نزیر دکا کار دستا پا دنیا کی نوریس نا قدیستان سا مطالبی کئی فیدی لنی مرالی گلی شوی استاسو اسلاکو ما استاسو ضروری چستاو ستا ضرورت تناغی لرالی گلی شوی اتازو بخپل ضرورت نپوئی گئی اکثر قومنو دیو جن انکار کاؤ چیریدو چې دا پیغمبران راغلی دي دی مونږ ته مسلې کوي دی مونږ ته دین بیانوي او کې دې چې رستو بیا مطالبه وکي همغه مطالبه نشو پورا کول دي چا یو نه دې ځوان دي نو دی وجنبا توکل به نه کو یریدو با چې دې بس غواړیو مونږ دې تنویو تیار الله رب العزت پیغمبر پاک ته دلته مې یو داسې عرض یې کی چوایا وتا چې سغواړم نا سپتا منی ما ستاسو خیر خوایي کوم خپل قیمتي وخت صرف کوم ما خو ځان لسو نکړو پلو وړو بچولا ما خو و بس طول عمر میں ستاسو دا پارا صرف کو او تاس دمرا نپوئی گئے تکا کل کل اللہ رب العزت پیغمبر پاک اغا عمر پا شہادت کی پیش کی چه ددی قوم پا بدبختے باندی ستا دا عمر گوا دے چه دمرا قیمتی عمر دی ددی پا دعوت کی او ددی پا اصلاح کی صرف کوم او دی بیام نمانی او تاثر دشمنی کئیم ان الانسان لفی خسر دا انتہائی بدبختی دا کنا قل ما اسعلکم علی من عجر او آیا زخو نگوارم ستاسونا پا دی خپل دعوت باندی سا عجر نگوارم ستاسونا دا قرآن پا دی بیان باندی سا عجر إلا من شاء هوځه ما دا مطالبه ده مطالبه شته ده د پیسو نه د مال دولت نه د خوراک سکاک نه د جامو د کپلو نه د ګاډو ماډو نه صرف د دې خبرې إلا استثناء منقطع ده مانا دا لیکن سرا اجر و تنشی ویلی ہاں پا یو مانا که و تا اجر ویلی شی چه دا آخرت اجر دے دا دنیا دا نسنگوارم و دا دا تویم چه زانلا دا آخرت کامیابی حاصل کن سوابون حاصل کن مرتبی حاصل کن دا زان دا پارا زما ساجت نشته تاسو ته الا من شاء مگر دا ما چې چا خو خشیم دا د زور شې نه دی لا اکراه فی الدین دین کی زبردستی نشتا لا اکراه فی الدین دا خود خوخی شیئے دیکھا اللہ من شاہ چید چا خوخشی دین توحید توی دین تصدیق توی پدی کے اکراه نشتا ہن یو احکام دی باغی کشتا دی احکامو کشتا دی په اقرار کې شته دي دا ټول احکام دي چې نبی علیہ السلام وی ما ته امر کړی شوی دی ان اقاتل الناس چې د خلق سره جنگ کوم حتا یشهدو ان لا اله الا الله تر هغه پورې چې اقرار وکي اقرار د دین نه سیوا شي دین صرف تصدیق قلبی دی او پاغی که پچا بان زبردستی نشی که ده سنگاو پیکی پسلو زبردستی نکی گی پا جبا کی گی چو آیا پلا سخپو کی گی چگلے اکڑا داستے کٹ کا بیائے اکڑا اخفتے کٹ کا داشتا دیدی تا احکام ویا چی کوئی توری ہے پاغی روچت کڑے ونو دے تورات نمانا تا پا احکامو کے اکراہ وا اگی کشتا دے او پا ایمان کے اکراہ نشتا دے افا انت تکره الناس حتى يكونوا مؤمنين سورہ یونس کې وته وی ته په حلق زبردستیو کې چې دی ایمان راوړي نه هغه د الله کار دی انسان له اختیار ورکړی دی د توجه ته ګوري نغواړم تاسو نه په دې قران باندې س اجر مگر دا غواړم چی اغسو کو چی خوخیشی خسو چو فکر دیو کیم این یتخذا الی ربی سبیلا چی نیسی اخپل رب تلار نظم آتابداری دیو کیم یو دا مانا چی دا چا دا خوخی خب حوش او خب عقل چی ارز اخپل رب سر زان نیز دیکو ما زخپل رب رضا کول غوار ما زه خپل رب ته توبه وباسم د ګناونو معافي ته نه غواړم په پیغمبر وی دی لراغلم دی لراغلم د خو پوره زموار د دې په حق کې را سره خو پوره ارسشته چې څوک رب رضا کوي نفل یتعنی تر سره دی داغه چا چې خو خشي چې نسی خپل رب ته لار نو زما تابعداري دی وکي زما په تابعدارې کې د الله رضا ده زما په تابعدارې کې د الله محبت ته ان کنتم تحبون الله فتبعوني وتوایا چې په رښتیا باندې الله سره محبت ساتم نو زما تابعداري وکم ویلي دي کله مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ پل تابیداری دا پیغمبر پا تابیداری کی بند کری دا چاچ دا دی پیغمبر تابیداری اوکڑا اللہ وی زما تابیداری اوشوان او تا پا مفتو کی ملاو شوان نیو دا مانا آوال اغا سوک چی خوخی او نیسی خپل رب تلار نو زما تابیداری دیو کی او دویم مانا جلالین وی ها اغا سوک چه خوخی شی چه نیسی خپل رب تلار نو خرچ دی که دا اللہ پلار که فلینفق فی سبیل اللہ ما دے مرا کوا زما ساجد تے دا اللہ لار که خرچ کا چه ورس اللہ تا اللہ سا نزدیکت لار دغا دا زخو دغا وارم ستا سونا زان لسا نوارم و دادا تویم آچه که اللہ تا زان نزدیکی وینو سنگ چه بدنی عبادت کوئیں نو دغا سی مالی عبادت اوکے داغا پنم باندے ورکیں فی سبیل اللہ نو بس اللہ تب نزدیشے ہاں دادا پیغمبر زمواری وا چو تیویلیو خوز من اموالیم صدقتا ددید مالدارو خلق و نواخل زکات ادی فقراو لے ورکا خذ من اغنیائهم وردی فی فقرائی دغدغه کار دغزان دسنو وستی سوره سبا کې وی قل ما سائلتکم من شیء فهو لکم و ایتا کما استاسو ناس غختی وی ناغه می تاسو د پاره غختی په تاسو می خرج کړی دی ما ځان لکور تاسو نه دی وړی او تاسو کارونه او خدمتونه می پکړی تاسو نه می دنیا ضرورت پوره کړی زما سنشته دی د تاسو نو واړم دا د حق پرستو شان دی ها چې کاری دي چانه سه اخلي نو دې د پاره اخلي چې د دې خلقو خدمت پیوشي د دې دینی تربیت پیوشي د دې لپاره علمی اداره جوړ شي چې دې ته د قران او سنت علم ورسي نو په دې کې خرج کوي خو یې حق پرسي ګوره ها دریم تسلی اولی وی مارسلناک مون نه لګلې مگر صرف د دې لپاره چاله خوشخبری ورکې اوسوک ویرې بیا دا وی چې ورته وای چې سوالم نه سپتم نه امام نو دریم ځل وته وی وتوکل علی الحی الذی لا یموت د انتهای درجه تسلی ده اعتماد کوا پاغ ذات باندی چه همیشه جوانده ده لا یموت و موت پی نرازی پاغ ذات باندی اعتماد کوا ولی نیمانه لن مقابلی تروچت شو ده زور نیکار غستو زبردسته نیکار غستو اللہوی پروام کوا زیم کنا و توکل علی الحی اللذی ادا هر چاہتا وی گوره خواه کاغه وخت کې پیغمبرو نو زه هر مؤمن مسلمان ته وی چې ستا عقیده بدایي چې په ژوند دی باندې اعتماد کړي دې مړو نه سوسه اجزان نه ساخلي مړی دې خلاص نشو او چې ګورون ته ناست قبر ته د دلته څه ګوري ژوندې ذات ته پری هو دو نو مړی تکې ناستې دا د مشرک کار نه وتوکل علی الحی الذی لا یموت بس حضور د شرک په یو لار کې بن خطی په دې کې ولګیای او د الله سره په دې صفت کې شرک کوي چې الحی القیوم او همیشه ژوند دی په موت نه راځي همیشه حیات د الله صفت ته ذاتی صفت ته څنګه چې ذات ته مدقسه حیات ته دا غزات د حیات نه جدا کی حیات دا غزات نه جدا کی یو بر سره لازم ملزوم دی او نور چې څومره مخلوق دی ناغي موت واله دی هغه فنا واله دی نو خلق پاغي پورن خطه دی اصلیا خو بنن یې سبب بنین بیا وسکه نو چا دا صفات ورکلې پیغمبرانو له چې غیبان دی موت ناراضی دا وګوره کنه بغیر د اشاعت نه چې په له څومره جماعتونه دي څومره تنظیمونه دي کنه چې په دې کې د تاسو کې د پیغمبر په حق کې ستاسو خیال دی سر وخت کې ولی د خیال لکنه چې موت په نه راغلي نو خدای دې الحي القيوم هو الذي موت استاد پیغمبر په حق کې صفه اصله ده چې موت په نه راغلي ویره مونږه دانش ویل کنه نو ته ولې نش ویل قران خو ویل دي سوس زای ویل دي کله عموما کله خصوصا کل نفس ذائقه الموت نفس د پیغمبر نه د موت والا د دې کلیه نه او باسي ولې او باسي اخر سکو ګوره کنه کلو انک میت و انهم میتون مخکې کړه دې تا باندې به موت راځي او په دې باندې به موت راځي نو یو خبره منی بل نه منی دا کافر نه چې قران یو خبره منی بل منی انک میتون نه منی انهم میتون منی داولی سیو خبره خو نه دی خلق د کفر ښا انبیاء کی وی افا امت فهم الخالدون دیستا مرک تا خوش آلیگی نو که تمر شوی و دیو آمیشی دغسی انعام کیم وی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی دوارا ذکر کری ادی یو منی و بل نمانی لکه مونږه هو دوړ منو مونږ هم حياتيان یو مماتيان یو نوم راته مګدا زموږه قران عقیده ده بس چې دې سویلی زموږه عقیده ده خوستانه تاسو کوم چې تاسو یې ته چې وای زه حياتي مان مماتي چا ته پرې دي دا و نه دې خلق علم نه ښه توب ښکار ده قران نه انکار ښکار ی پیغمبر باندې موت نه دی راغلی نو ژوندې حق کړی د ژوندو ځای خو د زمکه مخ دی حدیث کې راځي او د مړو ځای کېډه کته دی کنه د ژوند سره خو منځ روزه حج او زکات او جهاد او دعوت دا لازم دی دا لازم دی نو ولې نه کوي چې مخکې کوله اوس یې نه کوي او استاد په نس باندې موت نه دراغلی قصې چې څنګه حیات نو هغه سي دي نو ولي اعمال نه کوي دلیل نشته اوسره په دین نه پوي مشرک وایي دیتا باطل پرستو چې هغه تخپل ځان په پته نه پوهږي خپل عقیده نه شي خولی چې زما ساق آسان ته پوستې وکه چې روح وتې د جسد نه که نه ی نورې خبرې پرې ده چې روح د جسد نه وتې دی که نه دی وتې ته ما ته دا ووایه سړی دا خو ډېر آسان خبره توکل وکه نه شي ویلی آخر دی به وایسو د علم څله کړی چې دوره خبره نه شي کولی که نه او دا اللہ صفت تی چا میشه جوان دیده نو طولو بانده موت رازی او سنگ چی موت عام خلقو ادق قصد پیغمبر دی سنگ چی روح دا نور و نوزی نو دا اغا نوم روح وط دی اغا علیین که دی دو اسمان نو دا پاس دی اللہم الرفیق الاعلا کاره وی او جسد اتحار پروت تی قبر که تر و تازه چ څنګه پاور او د وسو مقصد دا صحیح عقیده ده قران او سنت اعتماد کوا په غزاد باندې چې همیشه ژوند دی موت په ناراضی اعتماد ستوي وسبح بحمده همیشه د الله پاکي وایا چې الله پاک دې د هر شریک نه تسبیح وایا په حمد د الله سره دا اعتماد دی په الله باندې دا توکل په الله باندې وکفا به بذنوب عباده خبيرا تسلی د انتهایی اے پیغمبر پاک مچاڼوا خبره مچاڼوا الله یما ته معلومی کنا سله چاڼه ما ته د دې امت یو یو ګنا معلوم دی کبیرا او صغیرا هر سره ته معلوم دي او ته ولي پریشانی کوي زبدي پردم سو زبدي سره زری زری حساب کوما خپل کار کوا خپل دعوت چلاوا او دغه خبره الله وی زما کار دي چې کله راشي وخت او د حساب کتابو نو بیا وا ته وګوره کنه ها چې د دې سره د زری زری حساب کوم کنه کومه کافی دی او کافی دی الله او ګناونو د خپل بندیانو باندې خبردار بل چا ته حاجت نشته دی نه د بل چا علم راتلی شي یو الله دی چې د خلق ټول عملونه دغه په علم کې دي هغه ته خبردار دی، هغه په پوی دی، دا وسری صاحب کتاب کوي کنه تسلیات و انتهای زکه چې دا باب خلاصې دو دریم باب ډیر مفصل او پاره کې دلایل د وحدانیت الله او پاره کې مشرکین لزم او قباحت او تسلیات د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم واخر دعوانا.